Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. Fever. When you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Ο βασιλιάς επέστρεψε από τον ουρανό. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name. You know I'm gonna treat you right, you give me fever. When you kiss me, fever, when you hold me tight. Fever in the morning, I fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing. Είδατε λοιπόν τι κάνει η τεχνολογία. Μάικλ Μπουμπλέ και Έλβις Πρίσλεϊ. Romeo loved Juliet. Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. I'll give us fever. When we kiss us, fever with thy flame. Fever, I'm on fire. Fever, yeah, I burn for Sue. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare. You give me fever. With his kisses, fever when he holds me tight. Fever, I'm his mistress. Daddy, won't you treat him right? Now you listen to my story. Now you listen to my story. Here's the point that I have made. Cats were born to give chicks fever. Be it Fahrenheit or centigrade, they give you a fever. When we kiss you, fever if you live and learn. Fever till you sizzle, but what a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. Elvis, ο απόλυτος τραγουδιστής των 60 τελευταίων χρόνων. Κανείς δεν βρέθηκε ακόμα να τον ξεπεράσει. Πριν 60 χρόνια, το 55, η εταιρεία RCA αγόραζε τα δικαιώματα του, στο συμβόλαιο του Elvis από μια μικρή ανεξάρτητη αλλά σπουδαία εταιρεία στο Μέμφις του Τένεσί, την Sun. Και ξεκινούσε μια εκπληκτική καριέρα που σταμάτησε απότομα το 1977 όταν μας αποχαιρέτησε για πάντα ο Elvis. Από το 1977 όμως και μετά, συνεχώς τα τραγούδια του κατά καιρούς κυκλοφορούν και πάλι και γνωρίζουν επιτυχία. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να είναι το δημοφιλέστερο άλμπουμ στη Βρετανία, ένα άλμπουμ με τραγούδια του Elvis, τα οποία ενορχίστρωσε η Royal Philharmonic Orchestra στο Λονδίνο. Είναι ο Elvis σε γνωστά τραγούδια που ξέρουμε, αλλά με μία καινούρια μορφή τα τραγούδια αυτά, όπως το ακούσατε, το Fever. Και σε κάποια από αυτά υπάρχουν και διάφοροι προσκεκλημένοι, όπως ας πούμε ο Mike Bublé, που είπε ότι για μένα είναι η μεγαλύτερη στιγμή στην καριέρα μου, ότι έκανα έστω και με αυτόν τον τρόπο ένα ντουέτο με τον Elvis. Το Fever είναι ένα κλασικό τραγούδι του 56, δηλαδή την επόμενη χρονιά που βγήκε ο Elvis. Είχε κυκλοφορήσει για πρώτη φορά το τραγούδι με τον Little Willie John. Το έχουν πει πάρα πολλοί, όπως ξέρετε. Το ακούσαμε στην εκτέλεση που το ξαναφέρνει στην επικαιρότητα ο Elvis Presley, η Royal Philharmonic Orchestra και ο Michael Bublé. Marx to Prove It. Ένα πολύ καλό rock album από τους Maccabees. Κρίμα που τα άλμπουμ αυτά δεν γνωρίζουν την απήχηση που θα έπρεπε στο ροκ κοινό στη χώρα μας. Στην εποχή των λάπτοπ υπάρχει και το ροκ ακόμα ευτυχώς. Spit It Out από το Marx to Prove It των Maccabees. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Εμπρός. Το 1949 μίλησες για πρώτη φορά στο τηλέφωνο, όταν φέραμε τις τηλεπικοινωνίες στην Ελλάδα. Από τότε, κάθε τι νέο που φέρνουμε στην επικοινωνία σε κάνει να σκέφτεσαι πώς γίνεται. Και σήμερα, ο ΟΤΕ και η Κοσμοτέ ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν έναν ολοκληρωμένο κόσμο επικοινωνίας και ψυχαγωγίας με αξεπέραστα προϊόντα και υπηρεσίες, ενιαία εξυπηρέτηση και ένα μεγάλο δίκτυο καταστημάτων για να μπορείς και στο μέλλον να κάνεις πράγματα που καμιά φορά θα σε κάνουν να αναρωτιέσαι πώς γίνεται. Κοσμοτέ, ο κόσμος μας εσύ. Άσε το θείο, πιάσε το Τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη, τουλάχιστον 2.300.000 ευρώ στο jackpot του Τζόκερ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ. Τζόκερ, από την ΟΠΑΠ. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή στο Τζόκερ μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Δεκαετία του 1990. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές μπαίνουν μια για πάντα στα σπίτια και τις επιχειρήσεις μας και πίσω τους κρύβεται μια ιδέα που εξέλιξε τη ζωή μας. Η μεγαλύτερη ιδέα όμως που κρύβεται πίσω από όλα είναι η ενέργεια που τους δίνει ζωή. Και τώρα μια νέα ιδέα στην ενέργεια ήρθε και ονομάζεται Πρωτέργεια. Γιατί οι ιδέες που αλλάζουν τον κόσμο αλλάζουν εμάς. Πρωτέργεια, η μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, είναι εδώ με την αξιοπιστία του ομίλου Μυτιλινέως για να δώσει ενέργεια στο σπίτι και την επιχείρησή σας, εξυπηρετώντας κάθε σας ανάγκη με ανταγωνιστικές χρεώσεις, ξεκάθαρο τρόπο τιμολόγησης και αξιόπιστες υπηρεσίες. Μάθετε περισσότερα με ένα τηλεφώνημα στο 18311 με αστική χρέωση πανελλαδικά ή στο πρωτέργεια.gr. Παρασκευή 30 Οκτωβρίου έως Κυριακή 1 Νοεμβρίου. Ο Κώστας Χατζής στο Half Note. Η εποχή της αθηναϊκής μπουάτ αναβιώνει. Κώστας Χατζής 30 Οκτωβρίου έως 1 Νοεμβρίου. Τετάρτη 4 και Πέμπτη 5 Νοεμβρίου. Ο Μίμης Πλέσας συναντά τον Δάκη στο Half Note. Στιγμές του Μίμη Πλέσα με τον Δάκη 4 και 5 Νοεμβρίου. Πληροφορίες κρατήσεις halfnote.gr, viva.gr, 210-9213-310. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Κάθε απόγευμα εδώ στο Βήμα FM από τις 6 μέχρι τις 7 και το βράδυ αναμεταδίδεται η εκπομπή στις 2. Ιστορία, ενημέρωση και τραγούδια που αγαπάτε από τα παλιά, αλλά και τραγούδια που πρέπει να μάθετε από τα καινούρια. Ο Δημήτρης Κρυμιώτης είναι στον ήχο. Στο τηλεφωνικό κέντρο Γωγό Αλεξάκη, το τηλέφωνο είναι 211-365-9995 για τις προτάσεις και υποδείξεις και ερωτήσεις. SMS Βήμα FM, διάστημα μήνυμα αποστολή στο 54010. Email live@vimafm95.gr. Στο Facebook μπορεί να στέλνετε μηνύματα Γιάννης Πετρίδης ή στο Twitter από τις 4 στις 5. Και υπεύθυνη για όλα αυτά στο διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. Μία από τις ειδήσεις που μας ενδιαφέρουν που βγήκαν από το πρωί στα διαδίκτυα και αλλού είναι για τα βραβεία του ανεξάρτητου κινηματογράφου της Μεγάλης Βρετανίας. Γιατί μας ενδιαφέρουν? Independent Awards στην Μεγάλη Βρετανία. Μπήκαμε πια στην περίοδο όπου θα βγαίνουν οι υποψηφιότητες για τα καλύτερα φιλμ της χρονιάς, πολύ περισσότερα τον επόμενο μήνα. Και μετά οι απονομές στη νέα χρονιά. Μας ενδιαφέρουν γιατί εδώ υπάρχει μια ταινία που μπορεί να είναι βρετανική παραγωγή και διάφοροι άλλοι, αλλά ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος είναι Έλληνας. Έτσι λοιπόν, ο Αστακός του Λάνθιμου είναι υποψήφιο αυτό το φιλμ, όχι για ένα ή δύο βραβεία, έχει 7 υποψηφιότητες. Γιώργος Λάνθιμος λοιπόν, που συνεχίζει να έχει τεράστια απήχηση από ό,τι φαίνεται, και με την πρώτη ας πούμε αυτή ένδειξη θα ακολουθήσουν και άλλες τέτοιες υποψηφιότητες, υποψιάζομαι, είναι λοιπόν μέσα στις 5 καλύτερες ανεξάρτητες ταινίες της χρονιάς. Μεταξύ άλλων είναι το Macbeth και θα μιλήσουμε αύριο γι' αυτό, για το καταπληκτικό 45 χρόνια, 45 years. Επίσης είναι στην κατηγορία σκηνοθέτης μέσα στους 5. Έχει τον πρώτο ανδρικό ρόλο υποψηφιότητα ο Colin Farrell. Επίσης, μεταξύ άλλων είναι και το βραβείο υποψηφιότητα βέβαια για το σενάριο που είναι πολύ κοντά να το πάρει το σενάριο μαζί με τον άλλο τύπο που το έγραψε, αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει το όνομά του, και είναι για δεύτερο ρόλο και ο Ben Whishaw, ένας πολύ χαρακτηριστικός, όσοι έχετε δει το φιλμ θα τον έχετε απομονώσει, τον έχουμε δει και σε τηλεοπτικές σειρές, Βρετανός καλός τοπιός, και η Olivia Colman, όλοι αυτοί είναι υποψήφοι για τον Αστακό. Εμείς θα θυμίσουμε ένα τραγούδι που με πολύ μεγάλη επιμέλεια το έβαλαν στο τέλος της ταινίας. Πιστεύω να είναι και, είναι σίγουρα ότι είναι και από αυτά που ήθελε και ο Λάνθιμος να ακουστούν στο φιλμ. Ένα τραγούδι του 1957 που ακουγόταν σε ένα άλλο ξένο φιλμ. Τότε το 1957, πρόεδρος στην 20th Century Fox στην Αμερική ήταν ο Σκούρας. Έτσι λοιπόν ένας Έλληνας προσπαθούσε και έκανε και άλλες ταινίες στην Ελλάδα να προβάλλει την Ελλάδα μέσω από τον κινηματογράφο. Είχε γυριστεί λοιπόν το 57 το φιλμ «Το παιδί και το δελφίνι» από τη 20th Century Fox στην Ίδρα με πρωταγωνίστρια την Σοφία Λόρεν. Εκεί η Λόρεν λέει το τραγούδι που ακούγεται και στους τίτλους στο τέλος της ταινίας «Αστακός». Τι είναι αυτό που τα λένε αγάπη? Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό που κρυφά τις καρδιές οδηγεί? Κι όποιος το νιώσε το νοσταλγεί. Τι είναι αυτό που τα λένε αγάπη? Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό? Γέλιο, δάκρυλια, κάδα, βροχή της ζωής μας και τέλος και αρχή. Πότε, πότε κανένα στόμα δεν το βρε και δεν το πε ακόμα. Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη? Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό που σε κάνει να δες το σκοπό? Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Σοφία Λόρεν και Τόνι Μαρούδας, ένας τεράστιος τραγουδιστής για την χώρα μας εκείνα τα χρόνια. Το όνομά του παραμένει ακόμα σε όσους παρακολουθούν το παλιό ελληνικό τραγούδι. Μαζί λοιπόν στο τραγούδι «Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη» που αγγλικά ή μάλλον στα ιταλικά που κυκλοφόρησε τότε το είπαν «Σ' αγαπώ». Όμως το τραγούδι δεν πέρασε απαρατήρητο. Προσέξτε. Όταν η ταινία προβλήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό που ήθελε ο Σκούρας το πέτυχε. Το τραγούδι το πρόσεξαν και γνώρισε πάρα πολλές εκτελέσεις. Εδώ λοιπόν έχουμε άλλο ένα τραγούδι που ξεκίνησε από την Ελλάδα και έγινε διεθνής επιτυχία. Σας έφερα σήμερα να ακούσετε μία από τις εκτελέσεις του τραγουδιού που μόλις ακούσαμε, την «Αυτό που το λένε αγάπη», από την περίφημη Julie London με τον τίτλο «Boy on a Dolphin». There's a tale that they tell of a dolphin and a boy made of gold, with the shells and the pearls and the deep. He has lain many years fast asleep. What they tell of the boy on a dolphin, who can say if it's true? Should he rise from the depths of the ocean any wish that you wish may come true. You say he's only a statue, and what can a statue achieve? And yet, while I'm gazing at you, my heart tells my head to believe. Is the boy whom the gods have enchanted should arise from the sea, and the wish of my heart could be granted, I would wish that you loved only me. Λοιπόν, αυτά με τον Αστακό. Για να ακούσουμε ένα από τα σπάνια τραγούδια στην ιστορία της μουσικής και μετά η επιστροφή αυτής της τραγουδίστριας. Το ενδιάμεσο μεταξύ Elvis και Beatles, δηλαδή μεταξύ 55 και 63, μία από τις κυριότερες μορφές στη μουσική, σε μία πτώση που γνώρισε τότε η μουσική αρχές δεκαετίας του 60, ήταν ένας ιδιοφυής παραγωγός που είναι φυλακισμένος τώρα. Η ζωή του γίνει ταινία, ο Αλ Πατσίνο τον υποδίθηκε στην ταινία αυτή, ο περίφημος Phil Spector. Η τραγουδίστρια που ακούμε έχει μπει στο Rock and Roll Hall of Fame τα τελευταία χρόνια και θα μπει και σε αυτό το Rock and Roll Hall of Fame μόνο για ένα τραγούδι να έχει βγάλει αυτό που ακούτε τώρα, θα μπορούσε να είχε μπει. Είναι η Crystals, ένα τραγούδι του Gene Pitney και η επιστροφή της Darlene Love σε λίγο μετά τις ειδήσεις. Η ώρα είναι 6:30. Βήμα FM 99,5. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Βήμα 99,5, στο μικρόφωνο η Μαρία Σαουλίδου. Πολιτική λύση για τα κόκκινα δάνεια αναμένεται να ζητήσει από τον Επίτροπο Μοσκοβισή η κυβέρνηση. Στόχος της ελληνικής πλευράς να μην πέσει το όριο της πρώτης κατοικίας κάτω από τις 200.000 ευρώ αντικειμενικής αξίας για τα ζευγάρια. Ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση, τα υπόλοιπα θέματα που θα συζητήσουν οι δύο πλευρές. Πρώτα η υλοποίηση των προαπαιτούμενων και μετά η εκταμείευση της δόσης, επιμένει ο πρόεδρος του Eurogroup. Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια αύριο και μεθαύριο λόγω της νέας απεργίας που κήρυξαν οι ναυτικοί. Δεν εξαιρούνται όσα μεταφέρουν πρόσφυγες. Αύριο παρουσία του Πρωθυπουργού η μετεκατάσταση των πρώτων 30 προσφύγων από την Ελλάδα στο Λουξεμβούργο. Την Πέμπτη στη Μυτιλίνη Τσίπρα Σούλτς. Σχεδόν 8.000 πρόσφυγες παραμένουν στο νησί σύμφωνα με την αστυνομία. Τριήμερο πένθος στη μνήμη των θυμάτων στα νερά του Αιγαίου κηρύσσει ο Δήμος Λέσβου. Μειωμένη επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανση στα 25 λεπτά το λίτρο από 35 που ήταν πέρυσι, προβλέπει το τελικό σχέδιο της κυβέρνησης σύμφωνα με πληροφορίες του Αθηναϊκού Πρακτορείου. Αντιδράσεις για τη δήλωση Φίλη ότι δεν υπήρξε γενοκτονία των ποντίων αλλά εθνοκάθαρση. Η θέση της κυβέρνησης για το θέμα είναι εκπεφρασμένη, αλλά ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει τις προσωπικές του απόψεις επισημένου κυβερνητικού κύκλου. Δεν υιοθετούμε τις δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας, δήλωσε η εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Να πάρει θέση ο Πρωθυπουργός, ζήτησε ο Βαγγέλης Μαϊμαράκης. Κατέληξε το δίχρονο αγοράκι από το Κιάτο μετά τον ξυλοδαρμό του από τον φίλο της μητέρας του. Χωρίς μετρό, ηλεκτρικό και τράμ η Αθήνα από τις 9 το βράδυ έως τη λήξη της βάρδιας λόγω στάσης εργασίας. Και ο καιρός καλώς προβλέπεται αύριο σε όλη τη χώρα, μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 21 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωση από τον Βήμα 99,5 στις 7. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η κίνηση στους δρόμους. Σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Τροχέας, αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στην είσοδο της λεωφόρου Κηφισού από Αττική Οδό έως Κτέλ. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία στους υπόλοιπους δρόμους της πόλης. Ρε Γιώργο, σοβαρολογείς, στα σκοτεινά θα κάτσουμε. Έλα μωρέ, τι αν τα κάνεις τώρα τα φώτα, κλικ λακ, ο διακόπτη συνέχεια. Κούραση. Και θερμοσύφωνο, πώς θα κάνουμε μπάνιο? Τι αν τα κάνεις μωρέ τα μπάνια, πλάτσα πλούτσα εκεί πέρα. Κούραση. Καλά και το ψυγείο, πώς θα παγώσουν τα τρόφιμα? Αυτό άστα πάνω μου. Τι θα κάνεις? Θα πω κανένα κρύο ανέκδοτο. Μη φοβάστε το ακριβό ρεύμα, ελάτε στον Ήρωνα. Τη μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία ρεύματος στην Ελλάδα. Με το κύρος των ομίλων Γεκτέρνα, ZDF Suez και Qatar Petroleum. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 213-0333-000 ή στο iron.gr. Γλιτώστε μια για πάντα από το πάγιο και επιπλέον απολαύστε 10% πραγματική έκπτωση στο λογαριασμό ρεύματος του σπιτιού σας. Ήρων. Έχει ρεύμα. Όχι στη διάλυση του ασφαλιστικού συστήματος. Όχι στη λαιλασία των συντάξεων. Οι συνταξιούχοι είμαστε άνθρωποι και όχι αριθμοί. Η ζωή μας δεν είναι ισοδύναμα. Θέλουμε το υπόλοιπο της ζωής μας να το ζήσουμε με αξιοπρέπεια. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, 10 π.μ. Πλατεία Κλαθμόνος. Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος. Αν είσαι γιατρός, το χρειάζεσαι. Αν είσαι κομμωτής, πάλι το χρειάζεσαι και αν έχεις συνεργείο, το χρειάζεσαι. Αν είσαι δικηγόρος ή πρακτηριούχος ή ελεύθερος επαγγελματίας ή εστιατόρας ή φαρμακοποιός ή τεχνίτης, σίγουρα το χρειάζεσαι. Δεν είναι ένιγμα. Είναι λύση και την προσφέρει η Alpha Bank. My Alpha POS. Το ένα και μοναδικό τερματικό που χρειάζονται όλοι οι επαγγελματίες και δέχεται όλες τις κάρτες. Κάνετε τώρα την αίτησή σας στο πλησιέστερο κατάστημα Alpha Bank ή στο alpha.gr / My Alpha POS. My Alpha POS από την Alpha Bank. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Είπαμε λοιπόν ιστορία, ψυχαγωγία, ενημέρωση, το σύνθημα αυτής της εκπομπής. Ακούσαμε λίγο πριν το He's a Rebel, ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια στην ιστορία του ροκ, με τις Crystals, παραγωγή Phil Spector. Η Darlene Love που τραγούδησε με το συγκρότημα είναι σήμερα 74, ναι, πρέπει να είναι στα 74-75. Πριν από 35 χρόνια, λέει η ίδια, ο Bruce Springsteen και ο Steve Van Zandt ήταν στο Los Angeles και πήγαν να ακούσουν την Darlene Love που τότε τραγουδούσε στο Roxy. Πριν 35 χρόνια έγινε αυτό. Από τότε και ο Steve Van Zandt και ο Bruce ήθελαν να συνεργαστούν μαζί της. Και τελικά αυτή τη χρονιά βγήκε το προσωπικό, ένα προσωπικό άλμπουμ της Darlene Love που έχω στα χέρια μου εδώ, που μπάρεστα λέει Introducing Darlene Love, σαν να λέει ότι είναι μια καινούρια τραγουδίστρια που σας την παρουσιάζουμε τώρα. Και τι δεν έχει μέσα αυτό το άλμπουμ? Συμμετοχές από άλλους καλλιτέχνες, όπως ας πούμε Bill Medley, συνθέσεις του Elvis Costello, του Jimmy Webb. Έχει επίσης την εκτέλεση τη δικιά της στο River Deep Mountain High και τραγούδια του Bruce που τα έγραψε ειδικά για αυτήν. Just Another Lonely Mile, Darlene Love, τραγούδι του Bruce Springsteen. Η παραγωγή που ακούσαμε τώρα εδώ σε αυτό το τραγούδι πλησιάζει κάπως τις παραγωγές του Phil Spector, ανεπανάληπτος αυτός. Πρέπει να κάνουμε ένα πρόγραμμα αφιέρωμα στο Phil Spector και πάλι στο πρόγραμμα, εδώ στο Βήμα. Θα γίνει κάπου μέσα στον επόμενο μήνα. Λοιπόν, ακούσαμε το τραγούδι του Springsteen, Just Another Lonely Mile, από το άλμπουμ της Darlene Love με παραγωγή του Steve Van Zandt. Στο πρώτο μέρος μιλήσαμε για τον Αστακό, την υποψηφιότητα που έχει στις καλύτερες ταινίες της χρονιάς στις ανεξάρτητες της Αγγλίας. Μέσα σε αυτές τις πέντε θα έχει να αντιμετωπίσει μεταξύ άλλων το Macbeth, που είναι καταπληκτική η νέα έκδοση, και αυτό που παίζεται το φιλμ αυτήν την εβδομάδα και στην χώρα μας. Το προτείνουμε σαν μία από τις πολύ καλές ταινίες αυτής της χρονιάς, με καταπληκτικές ερμηνείες από τους δύο πρωταγωνιστές, δηλαδή τον Tom Courtenay, βετεράνος τοπιός από το βρετανικό νέο κύμα του 60, και την Charlotte Rampling, που γίνεται όλο και καλύτερη και μπορεί αυτή η ερμηνεία να την οδηγήσει και σε βραβεύσεις πάρα πολλές. Μιλάμε για την ταινία 45 χρόνια, ένα φιλμ που, όπως σας είπα, προτείνει η εκπομπή μας να το δείτε. Είναι από αυτές τις ταινίες που πρέπει να βλέπουμε, και η μικρότερη και η μεγαλύτερη. Παρατηρώ ότι υπάρχει μια άνοδο στα εισιτήρια. Βλέπω ουρές και στις καλλιτεχνικές ταινίες, όπως είναι τα 45 χρόνια, στους λίγους κινηματογράφους που παίζεται. Πολύ ευχάριστο αυτό, αλλά και στις εμπορικές ταινίες στα multiplex. Το τελευταίο τραγούδι που ακούγεται, ακούγονται διάφορα τραγούδια στην ταινία 45 χρόνια. Και μάλιστα επιλογές του χαρακτήρα που υποδίεται η Charlotte Rampling σε μια επέτειο που έχουν. Η τελευταία σκηνή είναι καταπληκτική για αυτήν. Είναι καταπληκτική, προσέξτε την. Δεν μιλάει, παίζει μόνο με το σώμα και με το χέρι της. Και εκεί πέφτει ένα τραγούδι το οποίο έχει αναφερθεί σαν τίτλος στην ταινία, αλλά είναι κατάλληλο για εκείνη τη στιγμή, γιατί όσοι έχουν δει το φιλμ θα καταλάβουν γιατί πέφτει στο τέλος το τραγούδι Go Now των Moody Blues. We've already said Άνοιξε το βήμα σου. Είσαι Κρεοπόλης. Ξέρεις πώς να τεμαχίσεις με ακρίβεια και χάρη ολόκληρο μοσχάρι. ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις το ριμπάι από το κορδόνι σε μια σπανομπριζόλα. Ξέρεις πώς να κάνεις ένα κοτόπουλο παϊδάκια και να το ξανασυναρμολογήσεις. Το πώς θα δέχεσαι πληρωμές με κάρτες θα σε δυσκολέψει. Απόκτησε ένα μηχάνημα αποδοχής καρτών POS για όλες τις κάρτες με τη Eurobank δίπλα σου σε κάθε βήμα. Την τράπεζα που ξέρει τον επαγγελματία και τις ανάγκες του καλύτερα από τον καθένα. Μπες σήμερα στο eurobank.gr κάθετος μάθε POS και μάθε POS. Eurobank. Υπεύθυνα δίπλα σας. Τα φώτα. Βράδυ στο λιμάνι. Οι μηχανές σε ένα τυπογραφείο. Η μουσική σε μια σχολή χορού. Τα παιχνίδια σε ένα Λούνα Πάρκ. Κάθε μέρα η ενέργεια γεμίζει τις ζωές μας με υπέροχα πράγματα. Δεν πρέπει να είμαστε δίκαιοι και σωστοί μαζί της. Τώρα υπάρχει η Volterra, ο εναλλακτικός πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας με τα καλύτερα προγράμματα για επιχειρήσεις και βιομηχανίες. Με εξοικονόμηση μέχρι και 20%. Με εύκολη και γρήγορη διαδικασία αλλαγής. Volterra, ενέργεια που θα σας κερδίσει. Μια εταιρεία των ομίλων JNP, Avax και Sorgenia. Μάθετε περισσότερα στο volterra.gr. Ασυγγνώμη, αλλά εγώ δεν τρέπομαι να το πω. Δεν θυμάμαι. Ξεχνάω. Το παραδέχομαι. Ένα μυαλό τι να σου κάνει. Τι να πρωτοθυμηθεί. Τηλέφωνα, ονόματα, τα της δουλειάς, τα του σπιτιού και αυτά τα password που πρέπει και να τα αλλάζεις. Δεν είναι κατάσταση αυτή, αλλά τι να κάνω. NeuroAge, το εξειδικευμένο συμπλήρωμα διατροφής που βοηθά στη διατήρηση της λειτουργίας του εγκεφάλου και την ενίσχυση της μνήμης. NeuroAge κρατά τη μνήμη σε εγρήγορση στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη διατροφή. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Είμαι κάτι σαν τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Ναι. Η διαφορά μας είναι ότι εκείνος ήταν πάρα πολύ αδύνατος γιατί έτρωγε ναι. ακρίδες. Είναι οι κορυφές των φυτών, ναι. οι ακρίδες του φυτού. Ο κόσμος νομίζει ότι ο Άγιος έτρωγε ακρίδες. Ναι. Δεν έτρωγε ακρίδες. Εγώ έχω ενδιαφέρον σωματότυπο από τον Άγιο Ιωάννη. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Να προχωρήσουμε τώρα σε καινούργια άλμπουμ. Πάμε στο Surrender, το καινούργιο τρίτο στούντιο άλμπουμ από τους Hertz. Οι Hertz είχαν κάνει και μια πολύ μεγάλη επιτυχία και στην Ελλάδα. Είναι ντουέτο της ηλεκτρονικής pop, κάπως έτσι. Θα ακούσουμε από το άλμπουμ τους το Weight of the World. I've got trouble on my mind. I see the cracks in the open sky. Feel the lightning illuminate the pain inside. I don't know. Inside. I feel the weight of the world weighing on my mind. I can't carry the earth. I'm not strong enough. I've got trouble. A little piece of me just fades away, and all around me, the fallen angels hit the ground, and I can't catch them as they're raining down. I feel the weight of the world. I've got trouble on my mind. Ακούσαμε το ντουέτο των Hertz από το άλμπουμ Surrender, το καινούριο άλμπουμ. Μερικές φορές σε μια εποχή όπως είναι η σημερινή, όταν ανακαλύπτεις κάποιο καλό άλμπουμ, ενθουσιάζεσαι πολύ περισσότερο από ότι ίσως ενθουσιαζόσουν παλαιότερα που ήταν πάρα πολλά τα καλά άλμπουμ. Έτσι λοιπόν, εδώ και αρκετές εβδομάδες, ανακάλυψα έναν τύπο που λέγεται Nathaniel Ratliff. Είναι Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός από μια μικρή πόλη του Μιζούρι και καταφέρνει να συνδυάσει στα κομμάτια αυτού του άλμπουμ, που έκανε μάλιστα και κάποια επιτυχία στην Αμερική, τη soul, την gospel, την folk μουσική και το rock. Το άλμπουμ από όπου θα ακούσετε τώρα ένα τραγούδι λέγεται Night Sweats και εμείς θα ακούσουμε το S.O.B. Nathaniel Ratliff. I'm gonna need someone to help me. I'm gonna need somebody's hand. I'm gonna need someone to hold me down. I'm gonna need someone to care. I'm gonna rise and shake my body. I'll start pulling out my hair. I'm gonna cover myself with the ashes of you, and nobody's gonna give a damn. Son of a bitch, give me a drink. Το άλμπουμ κυκλοφόρησε στην ιστορική εταιρεία Stax, εκεί που ήταν ο Άζα Χέις και οι υπόλοιποι. Somebody give me a goddamn drink. Son of a bitch! Give me a drink. One more night. This can't be me. Son of a bitch! If I can't get clean, I'm gonna drink my life away. Yeah, yeah. My heart is breaking, hands are shaking, bugs are crawling all over me. My heart is breaking, hands are shaking, bugs are crawling all over me. My heart is breaking, hands are shaking, bugs are crawling all over me. My heart is aching. Hands are shaking, bugs are crawling all over me. Son of a bitch!